ډېرې ارتګانې کړي دي، ما خپل قاصدان را لېږلي دي، ستا نخي طرف ته ګاونډ ته راغلی یم، سړی وفات شوی دی، ګس طرف ته راغلی یم، شا ته راغلی یم، مخې ته راغلی یم، څومره کورونه په دې کورونو کې چېرته مړ تا انتظام او بیا بوډاوالی در باندې راغی. نو غرض دا چې الله وی تعالی ما څومره عمر در کړو، په دې عمر کې که یو انسان سوچ کولی نو ته سوچ کولی شي تلا پکې زمانه نور غواړي، او بیا سو بیا مې درته نذیر هم در لېږلو یرهونکې، او بیا هم دا کار نه ملائکو ته به چې وینیسی خذوه، بس یو حکم یې کنه چې وینیسی بند په بندې وتړی الټه راخې دي جهنم ته خوند وکړي. نعمل صالحا دې به ډېرې چغې وي. نو کافر خو دې وایي چغې، خو مونږ دا وایي چې دا مسلمانانو به خپل وخت ضایع کوي ولې په دې لوبو موبو باندې. اوس خو بیا هغه مسله شروع شوې ده، په دې باندې خپل وخت ضایع کول ښه ضایع کوي بنا. ان موقنون اے الله تعالی مونږ یقین کوونکی یو، په دې اوس په ډېر ښه مسلمانان شي چې خدای زمونږ په اوس یقین دی، مونږ یو تاسو مه دې ایمان له اعتبار نشته، دې یقین له اعتبار نشته، دې وخت چې مونږ هیڅ هم نه دي الله او دا الله رسول مونږ تصویر دي، باغی باندې عقیده جوړول، باغی باندې یقین کول، باغی ایمان لرل اصل شی ده. ولو شینا اوس مطلب دا دی الله تعالی وی کما داس غختله لا اتینا کل نفس خامخا ورکړو بما هر یو تنتا خدا ها هر یو تن ته بما څور کړو هغه توفیق دي چا د هدایت او توفیق دي ایمان. الله وی کما غختره نو هر یو انسان بما مؤمن کړو، خو لیکن دی وخت کې باغه امتحان بیا ده، ابتلا بنو اختیار به ختم او زبردسته الله تعالی چې دا ټول مؤمنان کړو نو اختیار به ختم، چې اختیار ختم نو امتحان بنو، او دلته په الله تعالی ټول امتحان کې ټول دي. ولو شینا که غختله منګاله اتینا خامخا ورګړي بومو کل نفس هر یو تن تا خدا ها توفیق ده هدایت، توفیق ده ایمان، توفیق ده مال صالح. خدا ها پا مانا عامی سر ده ایمان شو، هدایت شو، افعال صالحا، لیکن دا خبر آبا ده امتحان خلاف ہوا، بیا با ابتلا اور امتحان نو کنا. اس پر اللہ تعالی هر یو انسان امتحان کے جو کسی، ولیکن حق القولو لیکن ثابت شویدہ فیصلہ منی زمار طرفنا، زمار طرفنا اللہ تعالی وی یو فیصلہ ده. ابلیس اور شیطان چې کله د الله په وړاندې قسمونه وکړل چې قسم ستا په ذات کې یو سړی مرانه بچي زبا دا مسلمانان ټول اغوا کوم، نه الله تعالی ورته سوئ لأملأن جهنم خامخا ډکوم وز دوزخ دایغه تم ویلی استان او سالات باونه بډا کوم پرې دمه. نه الله وی دی طرف ته دا فیصله شوی دا چې دوزخ په ځډ کوم، او تاسو ته مې اسې نه ډکې، هر یو تن له استعداد ورکړې دی، خو دې تن خپل صلاحیتونه استعداد خراب کړې دی. آسان مثال دی، هر یو انسان کې د تعلیم صلاحیتونه د لیکلو صلاحیتونه موجود دي، لیکن بعضې کسان دي چې هغه خپل صلاحیت چې دی هغه خراب کړی دی، ان پڑھ دي لیکل ور نه ورځي، نو ګناه د دی دی کنه، دی کې صلاحیت موجود نو، صلاحیت پکې وو خو هغه صلاحیت نه دی کار نه دی اغسته، نو د دې ان پڑھ او د دې بې تعلیم خلکو ګناه خو خپل دی کنه، قرآن نه دی ویلې، تعلیم نه دی کړی، صلاحیت پکې موجود دک کسې مسله دغه ځای نه ده. الله صلاحیتونه یقې دي، خو دا دی چې هغه په بلغه لا روان لا املان خامخا ډکوم بز جهنم دوزخ منل جنت د پیریانو نا فرمانانو نا. اسنه چې تاسو ټول پیریان بوته دي، ټول بولی دي دا چې کم پکې مؤمنان دي، نیکان دي، پیریانو کې ډیر خخ نیکان خلق دي، مؤمنان خلق دي، طالبان دي پکې، عالمان دي پکې، نو معنا دا ده چې دوی وګره دوزخ ته نه وته چې د پیری یا دوزخ ته وزي، ور سره پټه کې وای منل جنت د نا فرمانانو پیریانو ون ناس او د نا فرمانانا انسانانو نا چې کم نا فرمانان دي دا وزي اجمعین بو خدی. کله چې لاړ شي کنه دوی ته اعلان کیږي چې دوزخ ته دوی لاړ شي، نو سبوی فذوقو اوسکه تاسو اوسکه دا عذاب، اوسکه اوسکه دا عذاب اولی بے مانسی تم علت دې لپاره خرڅ دې په سبب دې چې تاسو هیر کړو لقاء یومکم پیشی در از تاسو حاضر چې دادا دا رس تاسو هیر کړو وا تاسو سره دې رز فکر نو لہذا نن اوسکه دا عذاب نو الله ګور دا دنیا کې مونږ ته وای چ اخرت کې بدغتی کیسې ګره دا به درته ویل شي نو اوس ځان له غمو کا د دغه رز ځان له تنظیم کا الله به سوې فزور کو اوس که تاسو عذاب په وجه صدا به مان سیتم په سبب دي چې هیر کړو تاسو لقاء یومکم پیشی او ملاقات درز تاسو حاضر چې دا د تاسو هیر کړو پراته پي الله تعالی دینه خو ایر شنو معامله به ورسره کیږي. الله وی انا نسیناکم بیشک پریدو مون تاسو لرا دلته معنا د پری خودو کوي د هیرولو بنه کوي الله باندې هیر نه راځي، هیر صفت ناقصه دی، نقصان دی، الله منزه اور پاک دی نقصان معنا بس کوي دلته یو قانون دی چې بای اصل فعل نسبت نشي کېده هغه سره چې کوم لازمی دا غي نسبت دي او لازم د هیرولو سره پرې خوذل الکه دا کار دی ولې نه کړي دا دی ولې پرې خوذ زمانه هیرو نو ال ذا تبا معنا د لازم ته ان نسیناکم بشکم پریدو تاسو لرا په دوزخ کې بس الله وی دغه سي په دوزخ کې پراته وذوقوا او سکه تاسو عذاب الخلد عذاب د همیشوالی په دوزخ کې به کافرانو تاسو همیشه همیشه دک به لوی غمی چې دا همیشوالی والے نه مؤمن کارو لاړ شي تاسو سمې سورز ور پاره کسو کارو در پاره لاړ شي بیا خو برازي خو دی نشي دا بما کنتم تعملون د هغه وجنا چې تاسو دا اعمال د وجنا چې تاسو کړیو په دنیا کې دنیا کې چې تاسو اعمال کول دا غي د وجنا نو ایت واما طول بسیدت و اقاچ سوکی مولا انما یؤمنو یقینا ایمان روڑی بی آیاتنا پا آیاتنا زمان بانده اللذین حقا کسان ازا ذکرو بی ها کلچ نسیت ورکیشی دوی تا پدی آیتنا سرا دا آیتنا دا اللہ تعالی دا دی پوڑان دے بیانشی نسیت ورواز دی تا پدی سرا ورکیشی خر رو سجدا ریوزی دوی پدا سی حال کی چی سجدہ کو ان کیوی اللہ تبارک تعالی تا سجدہ کے بحقانیت پویشو او بیالار اللہ تعالی تا سجدہ ہوگا وسبحوا بحمد ربهم او تسبیح وای سره د چانا د حمد او د ستاینې طرف بلنا تسبیحات وای تسبیحات د الله تعالی پاکي بیانې بل استاد سماوی چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول نه آسان او د ټول نه زیات فائدہ مند تسبیح سبحان الله وبحمده ګور الله دلته مونږ ته تعلیم راکړي چې مؤمن دا وایي سبحان الله وبحمده سمرا آسان دي او ثوابونه تاسو ته معلومه ده بل زمې د تویل چې د دې اجر سمرا دي او دې سره سره دې الله تعالی وزن سمره ورکړلې چې دې کلمې ډېر زیات وزن دي او دا الله تعالی ته سمره محبوب دي نو دلته بیا هغه الفاظ وي دغه مؤمنان څه کوي دې سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده او که سبحان الله العظیم ور سره وایي او خبرو غره دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت ده هغه وایي چې کوم یو سړی ان دنیوي مشکلاتو کې راګیر شي دنیوي مشکلات هر قسم کې وي ار قسم مشکلات چې د تراله او دې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ورسره استغفر الله سلزله روزانه وي نو الله به د دنیوي مشکلات د ټول حل کی د ضرورت په الله تعالی پوره کی نو ثواب نه لکه ثواب د خدا کلمات الله ته ډیر خوښ دي او د دین علاوه که یو انسان روزانه وي اسانه کلمه را بس چا په سي ګرځي ما هر څه مشکلات دي کنه دنیوي مشکلات دي مونږ د پاره سنجته جي وسایل برابر نه دي مزدوري ملاوي کی نه دا چل کیږي هغه چل کیږي خو نن زمونږ ټول دغه مسلې دي د دې روټه ختمه لري مسله ده بلې څو نشته بلا شي پروتي خو بیا مونږو کیو مونږ مړی ګنا اسانه خبره ده سبه وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا وای ها نو ګوره ثواب دې تل د میزان درنيږي الله تعالی پر راضي کیږي او په جبا باندې خدای شتا اسانه طریقې سره دا ویل کیږي وای دا او دا د مؤمنان الله تعالی دلته چې دی دا وای او هم لا یستكبرون اور حال داري چې دی تکبر نه کوي دی ایمان راوړلو او د عبادت کولو نه تکبر دوی کې نشتا چې کوم حکم د الله تعالی دی نه غول راځي دا د مؤمن شان دی د مؤمن صفات دی او بل څه کوي کله دانه دي چې توه سبحان الله وبحمده بس اسانه خبره ده اسانه خبره ده ګوره بس دا به وایو جنت ته کداران دي تیرا کې او تنه مامو ناغه مقتدیان به موز لره راځي دا په فاطمه مشرانو موز نه دا امام ورته ویل کته تاسو موز له ولي ناراض دي موز له وزه کنه ناراضو چې دا وګړي ری زیات یا تیری ملاسه نو په دې وبو کو زمونږ او دستا کا دونی دي ناغه یو چل ور سره او کو یو خدمت زمي له کته تاسو ته امام وه وي ته امام سي دا سي دا سي هغه ته کوي او کو پر دې ما په سي دي نو بس هغه آسان کار دې بچراله کنه نو زړه ته امام به امام په سي دي دا امام بیا الله سره دی یا سره دی او پنځره دی خلک کوم موږ راوړل دي چې کاو یو حکمت دې چرار بند کړل او هغه چې سکی اذان کې د مازه وخت دی را شغل دی نه راز راز جوړ کی امام په سر دی دې ورته یانه کدا تاسو سره چې دې بیمار نه تاسو ته کتاب یو دی دا دې کې تاسو ته امام وه او داس ته یو تنو مزه ټول بیمارانه او یو په دې نه تاسو ته بیماران نه دی دا تاسو ته امام وره وه یا قبول مناسب مونږ ته داسې ویل چې دا چرته کم وخت مونږ یو نه کیږي یودی روغ را مټیا استعمال د وګو په کوي موږ نه کیږي دا هغه ورته چې یاره ملا ویړیا خزانه مونږ ته خپل ملا را کړو خو تا نه واغست نو کته تاسو چې سبحان الله به حمدې ویړیا خزانه ته وایي مونږ به شپې پاسونه الله تعالی وی نه کنه دا په وای دا د خپل ځای د خو غړای دی په خپل ځای دی اذن کې ته بس ویړیا خزانه ته بیا رانه اخلي تا ته جافا جنوبهم لري دي الکونه د دې د خواب دا خپلنا اي ګرمه بستره خسته کمبلې او ګرمه کمره او پسې نور نو په سره پښتو دي نو دا غره دا هر څه دي پاتې دي زینا پاتې دا غره آسان خبر نه ده دا ډیر ګرانه خبره ده سب اوس مطلب دا لري چې دا ګرمه بسترونه پاسې دل او بیا او د سکول او د فوماش دې دا یخه وا بم در باندې دي دا جنت کوم دا چې دي دا کوم کسان دي الله تعالی وي تجافا جنوبهم چې لري دي هغه اړکونه دي عن المزاجع د خواب غانا الګ په ګرمه بسترو کې تراتی دي دی الله تبارک وتعالى ته تک سه ولا تاسو سوچو ته دې په الله مې نه راغه غار سے پر خود لته ور اور کا شیطان کو اور کوئی उद्देश्य उद्देश्य اس میں در کا کا خبرو کا اد نر بجے کو تر بڑی جو بجے خود تو تو دل کا مسئلہ دا شو چل گئے ہو گئے او یدعون ربهم دی گرے بندگی کی طرف فل ذرا بندگی کی دان دے جمع ور کا تو کو منظور کی خوفن پتہ سے حال کی کہ یری دی قہر دا اللہ تعالی نا دا اللہ دا قہر نو یری دی جدی عمل درت کے دو نہ ہم یری دی و طمع اور دارنگی سی تم لری دی کہ اللہ بما طرف بس دا مومن شاندار ہے کہ عبادت کی نہ اللہ نے امید دے دی قبول کی اللہ بما ندا قبول کی لیکن دا اللہ دا قہریت نہ خدے جرم دے جنا بس الایمان بین الخوف و رجا نبی علیہ السلام ای مومن دا نہ دی کہ بس ایدہ بنی رجا لگتا سو خدا نہ دی کہ خپل گناہوں نہ دازی ہری گی لگا سنگ چلے کافر حالتی نا دے مت کرے عبداللہ بن مسعود سے روح کے دا پرواز کے یو تم اللہ کے سنگ چل دے یہ رے گم ودا سن یہ رے گم ودا گناہونه نکړي دي او دا دي او دا دي ګورې صحابي دي ښا لیکن تمه مشتا چې الله تبارک وتعالى به ما ته معافي وکړي د دې ایمان دي اصل ایمان هم دا دي ښا دومره يرم په کار نه ده چې هغه سړی کافر او دومره تمام په کار نه چې په هر څه باندې ورځي ته الله غفور رحیم و مما دا په دې اعمال شو د شپې به عمل کوي خو وخت نه ځان دي چې په ځبه تهجد کوم دا سمای د دینه مراد تهجد دي یا د دینه د ماقام او د ماستن په نیت کې دا موږ مراد دي یا تینا دا ماسکانو دا سہر منگونا با جماعت مراد گورا چی دی اعمالو کی راشو کنا دا یو کار کرا تا دیر اسان دی کنا جا ماسکان مزن جمع سرکو سارو کنا خو بد قسمتی داری جسو که ماسکان نرا دی سوک سار نرا دی ادا کبڑی جی درون چو بیا خویو کنا نو و ممم او باز حق مالونا رزقنا هم یا اللہ تعالی وی چی مور کری دی دویل ینکی کون اغل جائی دا نی چی دا پا جیب دا مغل پولیس ولا دی اور یا دا خور پا گیت باندی دا مغل پولیسی نہ زکات پا قل زائے دے خود دین نور کوم اللہ سره تعلق پکار دی اواز پر اوتای خدا سو کار نه کوي ها مخاف شاتین دی باغی کې وسو خر اړه دا کی دی دا ماشي دی دا سره پار راړې تنزوز دا پار راړې سه بدل تور سره صدقات او سلام دا خن نسلی صدقات و مما بعض حق مالونا رزقنا هم شو ورکړې دی مونږه یون فی قون لګی خو په صحیح زینو کې ور غلط زینو کې نه لګی چې کم زید لګی دو دې مال دی دې تاسو هم کوي چې دا ورې دل ورکړې دا جواب هم خپل صحیح جی جی دا کارونه پر نسب ای الله تعالی وی فلا تعلم نفس نه خبر یو نفس یو تن نه خبر ما دا هغه مزود چرتونه اخفی لهم چې پټ تیار کړی شی دی د دوی د پارا من قرۃ اعین چې هغه یقوال د سترګو د دوی دی الله تعالی وی د دې سترګې په مړی شي د دې سترګې په پاګې باندې یتی شي هغه خدای سره شیره جنت ته جی او په جنت کې چې نو موږ سړي دی کو احادیث او قران کې دی یو یو شی جزاء اللہ و اذا بدل رد ما دا اعمالو کانو یا عملون چه دی کول پو دنیا کی نندش بیشو گری دی اللہ سر دی تعلق پیدا کر اللہ تبارک و تعالی دنے انتظامات کری دی ورزا دی اس اجمالی عادت یا سی افا من کانا مومن آیا آغا سو چه دی مومن دی کمن کانا فاسقا دی پشان دا آغا چاچی آغا کافر دی چرنا لا یستون دوالا میری برابر الله تبارک وتعالى سره د مؤمن ډیر زیات قدر دی یو خارنګړی په من مؤمن ولینی دا الله تبارک وتعالى ته ډیر محبوب دی چې چانه دی یو غټ رئیس کافر نه که ارث هم راخې سي الله تعالی لري خوا دا خاچټ په من او کنه یاد ساتي دا اما الذين امنوا بشارت الله تعالی تا ورسې تنظیم کړی دی هغه کسان چې ایمان راوړي دي وامل صالحات یا مال صالحه کوي فلهم جنات الماوى دای دا پار جنت الماوى دا دی جنت نوم دے دا عرش نفی طرف تا دے پدے گے دن چکم شہدہ دی دنیا کی شہیدان کی زید آغی ارواح دارک آغزے تا دی جنت الماوى دا دی مومنان دا پر اللہ تعالی دا ماتے دا عرش نفی طرف تا یو بہترین مقام دے دی نزلا مل مسیار بابا اللہ تعالی وی چٹول عمر بدا مل مسیاری مل مسوک خفا کئینا اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی سوک نہ خفا گئی مومنان بدا سے ناسی مشغول وي الله تبارک تعالی بخل تجلیات کی او مومنانو پتا سو سلام خدا سلام نرستو د کم شي ضرورت خو نشتا ته پوس پسو کوي الله تبارک تعالی به دې چانه بکای ته جنتیان نه بکای ولي به کوي دې الله بندگان دنیا کې خپل زندگی صحیح تیر کړي دا دارک الله به نه تفوس کوي چې وایا زمام الما ستستا ضرورت شته او نشتا څه کمی خو نشتا هغه پني تفوس پسو کوي خو دې چانه بکای چې را مخ کم کړي دینه په تکا وړواله نو زرا دا مننه سیاره به ما کانو یعملون دا غوا مالو د وجی چې د دنیا کې کول لیکن کوم کسان چې هغه د الله تعالی نافرمانی کوي کافران دي کفر کوي دا سما په دې چې کبړی نه جایز نه ده او بھائی کبړی کی باورت وټای کنه پکای دا باندې کوي عورت او دې مسله دار چې محمود موږ باندې کا جاته او درې مدار چې ټول کوه له کوم پاتنه نه کوي په دې کویږي څلورم مدار چې ځن جوړ کړي ټول تحقیق د سما په لږ په دې لوګو باندې کوي وَأَمَّا الَّذِينَ رَحَقَ كَسَانْ فَسَقُوا شَغَيْ انتار کرے دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ دو وحدانیتنا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ تکانت دی جہنم دے اللہ تعالیٰ دی جہنم جہنم کی بسنگا چلی اے شغلی دی دا سی شغلی دی کنا چی دا فلازان بدا سی پفارو جتی دا انسانا او کتاسو چی دا سی پاو چکا چاہی دی خدای گو دا آغا یو کافر دی یو بین تر بلی دوی پوری دا سلویخ تو کالو دا اسم کر دی چی یو غاق دا آغا دو خود غری دی 32 غرونه چې په کوم خپل کې راځي هغه سمري بیا غي سره په کپره سمري او بیا غي سره په بدن سمري الکه یو لوی بلا پي خدا اور سمره تیز دي چې تاسو وینئ هر هغه اړ ته یو ورته یې په خوشاله شي چې کناري تراله چې اوس په منډه کوم ته ځخ نه بوزو چې دا هغه ځای نه تاسو لمبو ته شي بیا دې مسکه یو لوی تماشه دی په بار بلا په ځوان دي دې سره بس معنا څه شو کله ما راځو کله چې اراده وکړي دې یعنی نزدی شي دی ان یخرجو منها چې اوزی دی جهنم نه تاسو نه لبیو چتو او چې تاسو خور شنو پر سره کناره ته نشته نو ته ځین کې داو ته په زوم زم داخله بلی دم بیرو چتو کې دو زخ بل زو کوړ ته ګرام نه کتا ته جوړ کې ګرام نه بس یو دو ګول دیو ګولان ته کوم پته نه هغه ګولونه چې هغه زره هاته دي ملائکه چې ور کی درس کا زه ته به رسول یخرجو منها چې کله د اراده وکړي د وتر د دینه اوعیدو فیها دیو ته بیا واپس کړی شي وقيل لهم ابوئل شيطان ملائكه برت حسين الله دې داغي د قهر نمو غو ساتي هغه ملائكه ډېر بد مزر دي دومره غضبناک دي ایسرا ګروز دي چې دې تنه سغواړو داسو له اخلاص ته نو ملیونو ملیونو به په یو گزار لری جهنم ته ورځي په اډې نه ځي دا هغه طاقت هم دی چې هغه سره له کومه چا ته نشتا وقيل لهم ابوئل شيطان ذوقوا فسكه تحت کې ده عذاب النار دا ذاتور الذي هاغان کنتم بھی تو کر زبون کی تاسو بدی نے انکار کرتا تو خدا جہنم نہ مانا وہ سے مانے زمان پر حقائد کی بعض خلق سرا اختیار اور غری اختلاف تو فستائی اور دلا دا اخر دے اس شی حقیقت نہ مانی دے اس شی وہ دا کل خیالات الا کدا دے بکرا روان دے نہ تڑے دا خیال دے دا کمر کے ساتھ اسے بس جائے ورا کدا اور بلی کی سدری کی داس اور کے تسی دل کے دا سمندر دے رکھ دوبی کی نہ دا اس خیال دے ای ذرا کو مناظر نہیں کی جنہ مسئلہ دار کی وی نہیں سا دے رونو دان دے وین زاو دی اور ته ورته وین زاو یو دغه په ولا دی باندې ورک دی تور دی دی چې پکا تلاشی باندې کړي باندې دا څه کیسه ده ان سره چې تاسو انکار کاو څنګه اوسه معنا دا څه ودا خپ پکا ته وپور ولا نذيقنهم خامخاو بس کو په دی باندې من العذاب الادنى فعذاب دنیوی مصیبتونه دنیوی دون العذاب الاکبر سوا د هغه عذاب د اخرتنا الله او دنیا کې مولا سزا ورکوم بیرو کسانو ته دخل اعمال سزا دنیا کې ملایي لعلهم يرجعون دې لپاره چې دوی واپس شي کفر نه اسلام ومن ازلمو څوک دې ډیر بیا ظالم ممن دا اچانا ذکر بیا یا تر دې چې د نصیحت ورکړي شي پایا کو نو در خپل نصیحت توجو ثم اعرض عنها بیا مقالو دې دې ایا تنو نا ان من المجرمين بشک موږ مجرمانو نا منتقمون بدلا غستن کی الله دې مجرم نه بدلا کومته ای بدون کیا اذن مجرمون پاو کی جدا مجرمان خلق یعنی کم کسان چاغی شرک کو کرتے نا کہ سور روس ہم قط کو ان کی بھی سر نو خل را د غم نا عند ربهم پنی ذرا پر فکر حساب تو لاڑ ربنا دی بداوی اب سرنا اے اللہ تعالی اولی د منگا غشامت د اعمال خلو اغه منگا رسول من کو دنیا کی داخل کرن خدا خود نا کار و سمینا اللہ تعالی و رد منگا حق وینا د ملائکو چ من تک موی کی تاسو دوزخ ده فرجنا اے خدای واپس کہ مونږه دنیا ته نامل صالحہ چو کو مونږه نیک اعمال انامو کہ مون خدای مون بالکل یقین کو ان کیو الله وجاہ ولو شئنا کغفتل من لا آتینا کل نفسن ورکڑی بمون حری و نفس داخدہا توفیق دا ہدایت توفیق دا ایمان توفیق دا عمال صالحا یعنی جبرن بمدا خلق دا سکر دوریو و بیا بے امتحان میں ولیکن حق القولو لیکن ثابت شویدہ فیصلہ دا باری تعالی دا عذاب فیصلہ دا چاہ دا عذاب منی زمان طرفنا ولیکن حق القولو لیکن ثابت شویدہ فیصلہ دا عذاب منی زمان طرفنا دا فیصلہ بالکل یقینی و دا زندہ لعن لعننا جخامقا دا قوم بزو جہنما دوزو من الجنت دنا فرمانان پیریانو والناس دنا فرمانان انسانانو اجمعین قولنا او بیا بویل شدویتا فزوکو سکیتاسو بیمانت دا عذاب بما نسیتم په سبب د دې جهرا کړي و تاسو له قایومکم هغه پیشی تاسو حمد رز تاسو حاضر کی دادا تاسو د دې رز پیشی بالکل هیرا کړي وا ان نسیناکم مونږ تاسو پری دو پر عذاب کې وضو کو سکه تاسو عذاب الخلد عذاب د همیشه والی بما کنتم تعملو په سبب دا غا مال کی تاسو کول یقینا ایمان وروړي پایا ته مونږ باندې حق کسان چې کله نصیحت ورکړي چې دوی کا پدې آیاتونو سره نفریزی دی پتا سے حالت کے کسی جتون کی وی او تصویح بیان ایدہ اللہ تعالیٰ دا حمد درق پل سرا سبحان اللہ بحمدی ہی وی او حال داری چدی تکبر نکی دی ایمان نا دا آمال صالحونا جانی در کوئی کی چاہ دایتا ہوئی دلی دیگو دا سجد دوئی تا سیدر کراو تا تجافا جنوبو ہم لری تاتی دوئی ارخون اقبل یعنی ارخون دوئی لری وی تا تجافا لری وی جنوبو ہم ارخون دوئی دڑی دوئی د سنا عن المضاجع د هغه زینو د خوبنا د هغه زینو د لاس دینا د دې خپل لري معنا د سنا دا فاصله ته ویږي هي يدعون ربهم چې عبادت کوي د رب فل خوفا په داسې حالت کې چې ریږي د قهر د الله تعالی نه او طمع او تم لري د رحمت د الله تعالی او مما بعض حق مالنا رزقناهم چې مونږ ورکړي دي دوی دا ينفقون لګي پس کې فلا رضا الله کې کوم کم زینو د خیر دي فلا تعلم خبر نه دی او نفس ما دا هغه مزود چرچونا اوفی لهم چې پټ کړی شي یعنی پټ جوړ کړی شي د دوی لپاره من قرۃ اعین هغه سيزونا چې هغه اقوال د سترګو د دوی دي جزاء دا بدل دا به ما دا هغه مالو کانو یا عملون چې دوی کول په دنیا کې افمن کان مؤمنن آیا هغه سو چې دوی مؤمن کمن کان فاسق ده په شان دا هغه چې هغه نافرمان دي لا یستون دا نه دی برابر فنیز دا الله تعالی ولي اما الذين حق کسانا منو چی ایمان روڑ دے وامل صالحات اور عمال صالح اکڑی فلهم دوی دفار با جنات الماوا جنت المعواوی دادا عش نخی طرف ترے چی دی تقوس روحنا دے شاہید شیدانو زی نوزو لند عمل مستعا بے ما کانو یا ملون داغا عمال دو جنا دا چی دی کول و اما الذين فسقور حق کسان چی اغی انکار کردے دے دی والد اللہ تعالی نا فمعواهم النارو ٹکاناو زید سوگ ندے دو زخ دے کلما ارادو هر کله چې نږدې شي دې خبرې ته ان یخرجو چې منها ان یخرجو منها چې غوزی د دوزخ نه هغه لمبې د جهنم یا پر غوزی اعیدو فیها نو دوی واپس کړي شي بیا د دوزخ ته هغه لمبې لمبه بیا وروي وقیل لهم دوی ته بغو ویل شي دا سری یعنی نورم دوی ته غصې ملائکې خپلې کوي ذوقوا سکیتا سو عذاب النار عذاب دور الذي هغه عذاب کنتم به تکذبون چې تاسو د دین انکار کو یعنی تاسو نسبت د دروغ کو دي ته مراد نه انکار دي ولنذيقنهم خامخا او بس کو مون فدوی باندې من العذاب الادنى هغه عذاب نږدې چې عذاب د دنیا دي دون العذاب الاکبر مخکې د عذاب د اخرت نه لعلهم شاید يرجعون واپس ایمان او اعمال ته ومن ظلم سوق دې ډیر زیاد ظالم من مندا چانا ذکر به آیات ربه چې نصیحت ورکړي چې د پایتو نظر خپل ثم اعرض عنها بمقوار الذين ان من المجرمين بشك من مجرمان منتقمون بدل اغسطون كيو اخذو کو د سوره سجده دا پدې کې الله تبارک وتعالى حضور صلى الله عليه وسلم عطا تسلی ور کوي څنګه دا قران حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی راوړي ګلو د مکه او آس پاس کافرانو د قران سره مقابله وکړه او د قران د حقانیت نه دی انکار وکړ په دې اتنو کې اور دارنګي ګڼو زینو کې الله تبارک وتعالى حضور صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي جستان مخ کې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ما کتاب ورکړو هغه خلق هم د کتاب نه با مخړو لو راړو لو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر مشقتونه او تکلیفونه زغملیو. نو دارنګه دې مسله کې که هر څومره تکلیفونه راځي، دشواره او سختې راځي، دا به تاسو برداشت کوئ. او لکه څنګه چې تورات هغه بیا د خلکو د هدایت لپاره الله تعالی را لېږلو، او ډېر کسان الله تعالی په هغه سره کاملان ګرځولیو، د قوم پېشواګانی ګرځولیو، مشرانی ګرځولیو د دین، نو دارنګي دې امت کې به هم الله تبارک وتعالى د دې قران په وجه باندې پېشواګان، امامان او مقتدایان پیدا کړي. او دغه سی وشوم، تاسو ته معلومه ده که ابتدا کې کافرانو د دې سره سخت مقابله وا، ورسره الله تبارک وتعالى داسې اصلاح د امت وکړه چې پای کې کاملان خلق الله تبارک وتعالى پیدا کړل، کاملان وګرځول، او د دین مقتدایان او د دین پېشواګان لکه صحابه کرام او زمونږ اسلاف، دا ټول زمونږ مخې ته دي، نمونه موجود دي. یو دا مسله بیانې او همیشه د پارم دغه صدا کې قران سره وقتی طور مقابله سوکو کې هم، لیکن چې کوم اهل قران دي هغه په دې باندې صبر کوي، الله تبارک وتعالى د دغه خلکو اصلاح بیا قران سره وکي، او د دین الله تعالی لوی لوی سړي جوړي. دیمه مسله په دې رکوع کې د کافرانو د یو دو شبهو ده، دا غي یو دو شبهې دي، دا غي جوابونه الله تعالی کوي. لومبه شبهه دا غي داوا چې الله تبارک وتعالى زمون په دې کفر باندې راضي دي، که الله زمون په کفر باندې راضي نه وي، نو موږ به چرته هم دا طریقه اختیار کړې نه وه. دا غلطه خبره ده. الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. په خپله خوښه باندې که څوک ایمان راوړي او که څوک کافر کیږي، دا دنیا دار الامتحان دی، په دې کې زبردستی او جبر په چا باندې نشته. دواړه لارې الله تعالی واضح کړې دي، کسو کفر کوي او کسو کی ایمان راوړي، لیکن الله تبارک وتعالى په کفر